Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz Hristiyanların yılbaşı çılgınlığı. Bu yılbaşı çılgını denen şey ne zaman başladı? Ülkemize nasıl girdi? Hazreti İsa Aleyhisselam peygamberdi. Hem de Ulu'l-Azim peygamber. Bir peygamber İsa Aleyhisselam. İsa Aleyhisselam'ın doğumu farklı oldu. Yani babasız doğdu. Babası doğduğu için de Yahudiler, annesine itiraf ettiler Hazreti Meryem Validemize. Yani gari meşru doğdu diye onu İsa Aleyhisselam öldürmeye kalkıştılar Yahudiler. Annesi Hazreti Meryem, o da yani çocuk yaşta aslında, gençti daha, yavrusunu aldı, Mısır'a kaçtı. 12 yaşında genç İsa Aleyhisselam tekrar Kudüs'e döndü. İsa Aleyhisselam'a peygamberlik verildiği zaman yaşı 30'du. 30 yaşında peygamber oldu. Fakat ölüm korkusuyla yaşadı devamlı. Yahudi korkusundan. Ancak 3 yıl bu görevi yaptı peygamber. 3 yıl yaptı bunu. Fakat gizli olarak böyle. Belki gizli olarak tebliğ görevini yavaş yaptı böyle. Sonra tabii göğe kaldırıldı. Ölmedi, diraldı göğe kaldırıldı. Yani Hristiyanlara göre öldü, haça gerildi Hristiyanlara göre. Velhamdülü böyle Kur'an'da, Bismillah, وَمَا صَلَبُوهُ وَمَا قَتَلُوهُ هَمْ شُبِّهَ لِهِمْ وَلَامُّهُ 12 havari vardı İsa havarileri, yani sahabeleri, en sadık müminler. Bunların biri ihanet etti sonunda, adı Yahuda idi. İhanet etti, İbrahim İsa'nın saklandığı yeri bir para karşılığında. Askerler geldiler, Yahuda'ya geldiler. O anda Rabbim o Yahuda'yı, İsa'nın yüzüne döndür yüzünü, onu İsa'yı yakaladılar, onu astılar. Belam buyuruyor. Velâken şubbelehüm, onları benzetti bu şekilde böyle. İsa Aleyhisselam 3 yıl ancak görev yaptı peygamber, 3 yıl. Çok gizli yaptı. Az insan imana gelir tabi bu durumda. O dönemde İncil yazılamadı, yazıya geçmedi ve ezberlenmedi de. Yalnız havariler bazı ezberleri, bazı bölümlerini tamamını değil. Sonra İsa Aleyhisselam göğe kalktıktan sonra dağıldı havariler yeryüzüne. Anadolu'ya, Roma'nın bulunduğu ülkelere, Mısır'a falan dağıldılar. Bunları çalışma da gizli oldu. Roma devleti çok sıkı bunlara baskı yaptı. Hatta öldürme. Daha ileri gitti. Aslanlara parçalattı bunları, kim inansa bunları. Bu şekilde havarilerin sohbetine bulunanlar sonradan onu duyduklarına yazmaya başladılar, yazı bilenler. O zaman kağıt yok, kalem yok. Ancak derilere ve kamış kalemlerle ve boya ile yaptılar. Tabi deri üzerinde bu boya dağıldı, karıştı. Her anlayan, dinleyen, duyan da farklı bunları yazdı. Yüzlerce İncil meydana geldi. Karma karışık, çelişkili birbiriyle böyle. İncil diye bir şey yok aslında böyle. Roma devletinde bir değişim oldu. Konstantin denen Roma İmparatoru. Bu bilen bir Hristiyan oldu bu. Bunu kabullendi böyle. 323 yılında İsa Aleyhisselam'dan 290 yıl sonra ama. Yani 300 yıl yakın sonra aşağı yukarı. Bu Hristiyan oldu bu. Bu Konstantin Roma İmparatoru yani tek adam, güçlü adam, yani otorite kişi. Hristiyan olunca Roma devleti din devletine dönüştü. Baktı ki Konstantin İncil'ler karmakarışık. Sayısı belli değil. Her biri farklı farklı. Görüşleri farklı. Bunları toplayıp tek İncil yapmaya karar verdi bu. Yani artık ilahi olmaktan çıktığı din yani Konstantin'in İsviye doğrultusunda yönelme başladı. İcik'te topladı konsülyolar, papazları. 300 küsur papaz topladı İcik'te. Emir verdi bunlara. İncil'leri inceleyin. İş yerinden birini halk inceleyin seçin. Nasıl seçecekler? Hadi peygamber olsa aralarında vahiy gelsin. Peygamber yok. Halk incil yok. Onu öyle kalsınlar. Yani bir köre bir oyunu gibi, tomba çeker gibi böyle torbadan halk ince bulacaklar bunları böyle. Tek ince olacak dedi böyle. Emir tabi bu. Günler sürdü bu konsülün toplantısı. Her papaz tabi kendi bildiğini bu hak diye onu savunuyor. Anlaşamadılar bunlar. Sonunda Konstantin'in de böyle baskısıyla dört tane seçildi. Yani tek ince anlaşamadı tek İncil'de dört anlaştılar böyle. Matta, Markus, Yuhanna, Luka denen fiş yazarlar bunlar. Onların yazdıklarını bunlara kabul ettiler. Ama ittifaklı olmadı. İhtilaf oldu, tartışma oldu. Bayağı sırtlaşma oldu aralarında papaz arasında. Fakat bunlara karşı çıkanlar afroz edildi. Hatta biri vardı Arius ismine papaz, Arius papaz böyle. Onun İncil'i hak ince daha yakındı böyle. Onda tevhid Allah bir inci vardı onda. O Mısır'a kaçtı. Orada yakalandı, idam edildi kendisi tekrar orada. Yani ihtilaflı bir şekilde böyle. İhtilaflı şekilde Konstantin'e böyle baskısıyla dört İncil diye hak diye kabul edildi. Ama İncil hangisi bilmiyorum tabi bunlar böylece. Tabi bu vahye dayanamadığı için insan eli yazıldığı belli. Yani İncil'den muhtemelen böyle. Örnek vermek kalsa onlardan tabi zaman müsait değil, sohbete sığmaz. Yani İsa Aleyhisselam hayatından, yaşantısından, sonra haşa yakılıp asılmasından, şundan bundan böyle bir takım böyle hikayeler, peri masalları bununla ilgili böyle bu şekilde. Tabii tatmin olmadı Hristiyan alemi kimse. Tekrar toplandı papazlar. Yine değişik, değişme diye böyle artık yontuldu, kıvrıldı, kesildi, parçalandı, artı eksik yapıldı. Onlara göre bir İncil yapıldı. Aslını getiren dinler ne olur? Batıl dinler aslı olmayınca, gerçek olmayınca, ilahi din olmayınca hurafe araya girer. Efsane araya girer böyle. Hayaller, efsane, hurafeler bunu araya girdi. Ve ibadetleri de bu da müziğe dönüştü zaten, müziğe dönüştü böyle. Yani müzikli. Orkestra şeyi gibi papazları yönetiyor bunlar. Hatta bugünkü Batı müziğine de oradan alır kaynağını. Kilise müziğine alır Batı müziği de bugün günümüzde. Şimdi kısaca bakalım inşallah Hristiyanların şeylerine şimdi. Bunların bir Noel yortusu var. Noel yortusu diyorlar böyle Hristiyanlar. Yani yortu bayram anlamına geliyor Latince'de. Noel bayramları var. Yunus aralığı 25'e bağlayan gece başlar. Noel yortuları bunların böyle. Bu İncil'de var mı bu? Yok muhteremde. Yani Hak İncil olmadığı gibi bugünkü İncil'de yok bunlar. Tek kelime yok böyle şey. Yani Konstantin'den sonra onun emriyle ortaya çıktı bunlar hurafeler bunlar. Bidatlarla bunlar. Noel yortusu diye böyle. Sonra Noel Baba denen bir şey. Noel Baba diyorlar. Güya biri, adı Aya Nikola'ymış, Aya Nikola, Antalya Demme tarafında yaşamış, bakmış diyorum böyle. Neden? Annesi belli değil muhtemelen. Babası belli değil, soyu da belli değil, mezarı yok. Yani böyle insan var mı, yaşamış mı gerçekten? Bilmiyor muhtemelen. Peki neden çıkmış bu? Güya Konstantin rüyasına girmiş bu. Şişmanmış, orta boyluymuş, tombulmuş, kırmızı giysi giyermiş, atla gezermiş, bazen geyiklerle çatlara çıkarmış geyiklerle. Mışmış bu senin böyle böyle. Ne soyu sopu belli, ne ana babası belli, ne de mezarı var. Bir şey vardır Arapçada, ismi var, nesli yoktu yani bu şey böyle, ismi yoktu yani böyle. Bir de haç taşıma çıktı, haç taşıma, haç. Haç nedir muhteremler? Bugün Hristiyan inancına göre, yani onun İncil'ine göre de, yazma İncil'e göre de, güya İsa Aleyhisselam'ı yakalamışlar Yahudiler. Roma'nın emri üzerine haça gelmişler. Haç bir direk, düz, dikey böyle. Bir de yatay var yanıp başına böylece. Oraya bunu bir şey üzerine bindiriyorlar. İki el iki tarafına bağlanıyor. Veya da çivileniyormuş ayakta böyle. İki ele böyle. Şirin böylece. Orada ölüme mahkum. Ölünceye kadar can çekip olan böyle böyle. Yani Hristiyan'ın inancına göre, yani ona göre, güya İsa Aleyhisselam haça gerildi. Onun için abi bunlar şimdi sonradan bunu bulmuşlar. Yani Konstantin'den sonra haç kutsallaşıyor şimdi haç. Yani ben düşünüyorum da yani ne diyeyim muhtemelen bak muhtemelenler. Haş öyle bir şey olsaydı, yani inanıyorsun madem, İsa haça girildiğine göre haça kızan, kızın haça, lanet din onu. Kutsallaştır bunlar bunu mu? Kutsallaştır haçı bunlar. Bu kadar saçmalık yani böyle. Şimdi onlara göre güya haça girildi ama fakat sonunda yine bunlar kesin buna karar veremediler o zaman da böyle. Ne dediler bunlara böyle? Bu İsa ise Yahuda nerede? Yok Yahuda yok ama. Yüzü İsa Aleyhisselam benzetildi Allah tarafından. Bedene benzemiyor ama. Yani boyu postu benzemiyor böyle. Sonra baktılar ki öldükten sonra haçta bu Yahuda asıldı. Çarmıha gerildi. Bu dediler Yahuda ise İsa nerede? İsa Yahuda nerede? İkisi yok böyle. Biri asıldı. Yahuda zaten böyle. Rabbim tabi göğe kalır İsa Aleyhisselam'a. Haç kutsallaşıldı. Haç taşıma. Onlar için sevap oldu. Boyunlarında takarlar haç. Haç takma böyle. Sonra mezarda boş yerine haç koyarlar. Haç. Yani bir İsa Aleyhisselam orada haça girildi. Onlara göre öldürüldü. Onların kızacağı yerde hacı saygı var onun için böyle. Kutsallaşıyor bu şekilde böylece. Her İsa mezarının başında haç vardı muhtemelen böyle. Bir de çelenk. Çelenk. Bu da nedir? Haç muhtemelen. Çelenk böyle. Yazık ki İslam'a girdi muhtemelen. Çelenk de girdi böyle. Çelenktir. Dedi çelenk. Dedi bir sopa böyle. Tahta ile böyle. Bir yatağı var bir şekilde böylece. Haç yani böyle. Sonra ne oluyor? Etrafın bir darı yapıyor bir telle. Çekilini bu şekilde böylece. Ama aslında haç muhtemelen böyle. Geçenlerde herhalde bir rekat oluyor. Bir camiye gittim. Baktım bir cenaze var. Kadın cenaze var böyle. Bir de baktım tam böyle kıble tarafına cenazenin musalla taşının önüne çelenk koymuş, haç yani koymuşlar. 5-6 tane böyle. Koymuşlar bu şekilde. Cemaat çoğu namaz kılmadı ama. Camiye gelmediler. Öyle bir cemaat yani böyle. Cemaatler. Ben de çıktım, yavaş yavaş çıktım böyle. Namaz kılmadım tabii cenaze namazını. Öyle görsünler diye böyle yavaş yavaş yol geçtim muhtemelen böyle. Haç kıble tarafı koymuşlar. Kış. Haç mı bunlar böyle? Çelenkti bunlar. O da çelenk. Ama dikey bir tahta. Bir de yatay var bu şekilde böylece. Haç bu şey böyle. Etrafına telle bir darı yapılıyor. Çiçek de üstünü yüklüyor böyle. Çiçek de üstünü yüklüyor böyle. Haç bu da bu şekilde böylece. Hristiyan tapındığı bir şey bunlara böylece. Ya da İslam'da da bu şekilde cenazeye çelenk gönderme diye böyle. Haç bu taşınma böyle. Bir de haç çıkarma derler. İbadetler, haç çıkarma. Yani ibadetler artık yoğunluğu haçta yoğunlaşmış. Haçta. Nasıl yapıyor haç çıkarmayı? Baba, oğul bile kusurlu adına derler böyle. Baba, haç Allah baba diyorlar. Bazı Müslüman da Allah baba diyor haşa korusun, muhtemelen Hristiyan şey var, Allah korusun, tevbe etmiyor böyle. Allah baba diye muhtemelen, Allah başka bir evi böyle. Onunla Allah baba, baba oğul, İsa Aleyhisselam böyle, kusurlu adına diye haç çıkarırlar. Nasıl çıkarırlar? Tabi göstermeyeceğim elimde, onunla benzemek için. Elini alnına koyarlar, göğsüne koyarlar. Solumuzdan koyarlar, sağımızdan koyarlar, elinle böyle koyar bir şey. Ben tabii yapmayacağım onu. Hristiyan bir şey olmasın böyle. Bunu haç çıkarım diyorum muhtemelen. Yani bunlar bu ibadet bu. Gider kiliseye haç çıkarım diyorum böyle. Halbuki düşünseler muhtemelen. İlahi kitap vahiy peygambere gelir. Onlara göre Büyük İsa Aleyhisselam haça girildi. Öldü onlar yani onlara göre. Sonra dirilmiş onlara göre. Üç gün sonra dirilmiş. Peki kime gelir bu vahiy bu şekilde haç çıkarma? Sonra bu haç çıkarma meselesi, haç meselesi İncil'i yok böyle. Yani insanın yazdığı güncel İncil, bu hakiki İncil değildir, gerçek değildir. Onda da yok ama hiçbir tek kelime yok böyle. Tek kelime onda böyle. Haç çıkarma bunların, ibadeti bunların böylece. Bir de yılbaşı çılgınlığı, o da sonradan çıktı Hristiyanlıktan. Yılbaşı çılgınlığı böylece. Güya İsa Aleyhisselam'ın doğduğu gece. Gerçi 1 Ocak diye kabul ediyor bunlar Batı Hristiyanları ama bu da kesin değil muhteremler. Mesela bazı kiliseler, Ermeniler biraz da böyle, onlara göre 6 Ocak'ta onlara göre. Yani doğumu da tam kesin bilmiyor aslında. Neden bilinmiyor? Gece doğdu, gece doğdu muhteremler. Aslında Meryem Validemiz, Cevran üflemesiyle gebe kaldı, gece tabi kaldı. Sonra baktı ki artık doğum zaten başladı. Kureseydi, Meşri Aksa'daydı, kalırdı. Oradan çıktı, artık kendini kaybetti böyle. Korku, heyecan, stres, ah başıma ne geliyor böyle. Ben ne yapacağım diye yaptı böyle. Bir genç kız, bakire kız böyle. Doğum yapacak. Haya, utanım, iffet tabii kendisinde. Halkın diyecek kendisine. Aldı başına gitti. Nereye gitti? Beytüllaham deniyor, kasaba. Beytüllaham kasabası. O zaman açık meydan orada böyle. 10 kilometre kudüse. Oraya kadar bak gitti böyle, doğum sana çekerken böyle. Kış da mevsim böyle. Oraya kadar, oraya doğru gitti böyle. Artık iyi doğum sanası bastırınca etrafına bakındı. Bir hurma ağacı gördü. Kurumuş ama hurma ağacı. Artık ağaç kurumuş. Yaprak falan bir şekilde bence. Bir nevi ona artık sarılma gibi. Hurma ağacına da gitti. Ona sarıldı. Ve orada doğum yaptı muhtemelen. Aldı onun kucağına. Bunu tabii getirdi. Tabii gizli olur yani bu aslan böyle. Yani bu tam bilmiyor. Onun için itiraf doğumu. Benim için mühim değil tabii bizim için. Yılbaşı çılgınlığı çıktı. Şimdi bunların her biri Noel yortuları, Noel Baba denildikleri efsaneler, peri masalları, haç taşınma, mezama haç dikme, haç çıkarma, nedir bunlar? Sonra beden çıkan olaylar. Ne diyor İslam'da bunlara? Bidat diyor. Yani dinde olmayan bir şeyler. Bidatlar bunlar bu şekilde böylece. Ama tabii dinlerin gerçeği olmadığı için ne oluyor? Bidatlara sarılmışlar bunlar, zavallılar böyle. Peki bunlar bu şekilde şimdi. Onu bırakalım. Vela buraya Esen leküm dinüküm veliyedin. Evet. Lekum din hüküm. Sizin sizin olsun. Veli etmen diye benim. Onu bir bırakamadan şu kenarını vereceğim. Şimdi nasıl girdi Türkiye bu muhteremler? Ne yazık ki İslam ülkelerinden yani Türkiye'ye girdi bu. Yani bu yılbaşı belası, musibeti, felaketi, çılgınlığı Türkiye'ye girdi muhterem. Şimdi nasıl girdi buraya bu? Biliyorsunuz Tanzimat Fermanı vardır. Tanzimat Fermanı. Gülahattı Hümayun de buna deniliyor bunlar böylece. Bir paşa vardı. Mustafa Reşit Paşa diye. Mustafa Reşit Paşa diye bir paşa. Bu Londra'da, Paris'te elçilere çok kaldı. Abdülmecid zamanında, onun zamanında, çok kaldı orada. Hatta babasının zamanında, ikinci Mahmut'un babası. Onun zamanı çok kaldı orada. İngilizler, Fransızlar o zamanlar iki büyük devlet Avrupa'da. Osmanlı içinden yıkmak için Osmanlıları hep bunlara adam kazanmaya çalıştılar muhtemelen. Avrupa'ya giden Osmanlıları, elçi oraya gitsin, öğrenci oraya gitsin bunları. Bir günler bunlarla. Bunları evlerine davet ettiler. Tabii yarışıkla kadınlar, içkiler, müzikler, şunlar, bunlar bu şekilde. İmanı zayıf olanlar, nefisleri, ona çabuk meyletti nefisleri. Bu Mustafa Reşit Paşa da gençti o zaman. Fransızları iyi biliyordu, Paris'te her şeyken. Orada bu havaya girdi muhtemelen kendisi böyle. Yani İslam buna artık böyle şey geldi, İslam böyle zor geldi, ağır geldi İslam kendisine. Böyle namazsız, niyazsız, abdestsiz böyle. Yarışıklar kadınlarla beraber, içki alemler derken, bu dinden çıktı kendisi böyle. Londra'da mason oldu, İskoç. Lörsan'a girdi orada. Ben mason oldum muhtemelen. Yani içi kafir, dışı Müslüman. Değil mi Yunus Emre? Çok pardon bunda. İçi kafir, dışı Müslüman vardı böyle. İçi kafir, mason, dinsiz, dışı Müslüman görünen. Bu Türkiye'ye gelince İngilizlerin de böyle yardımıyla, teşvikiyle, o zaman Padişah Abdülmecid padişah muhteremler, o genç padişah oldu. Babası II. Mahmud Hazretleri, Allah rahmet eylesin muhteremler, çok çalışır, çabalı böyle. Yeni çocuğunu o kapattı, kaldırdı. Yani çok şey geçti böyle, uğraştı böyle. Osmanlı'yı yeniden kurtarmak için bu durumdan. Oğlu Abdülmecid genç padişah oldu. İngilizlerin de bir teşvikiyle bunu sadrazam yaptı. Yani başbakan yaptı bunu. Olunca 3 Kasım 39 tarihinde bu bir bildiri okudu böyle. Güyana Parkı'nın bahçesinde, Topkasay'ın bahçesinde okudu. Yani Tanzimat Fermanı diye böyle. Tanzimat yani nizam verme, düzen verme anlamına böyle geliyor böyle. Hristiyanlara. Bütün toplum elçiler oraya geldi. Hepsi oraya geldiler. Yani Avrupa'nın bütün Hristiyan toplumları oraya böyle elçileri. Bunu tabi alkışladılar. Ne yaptılar? Bu Tanzimat Fermanı ile Hristiyan halkı tanıdı, çok halkı tanıdı Hristiyanlara tanıdı. Bunun arkasından okul açtılar, yabancılar okul açtılar. İngilizler, Fransızlar. Güya Osmanlıları yetişecekler de, yani teknolojide, bilimde ölçecekler. Ama aksini yaptı bunlar. Yani misyoneler böyle. Bu oradaki öğrencileri, Müslüman öğrencileri Hristiyanlaştırma onları, Batılılaştırma böyle. Masum Rüzgar Aslar bunlar. İstanbul'da biraz Selanik'te, İstanbul'da da. Çok böyle işte başlara Masum oldular bu türlü böyle. Yani Osmanlı içinden artık başladı yıkılma içinden. Böyle. Bu okuldan çıkanlar her biri bir makama geldiler. Her biri böyle. Yani bir şimdi var ya paralel devlet, o zaman öyle olmadı. Bu Hristiyanlaşmışlar, onlar geçtiler başta. Bir de bu dönem oldu, bu okullarda okuyan yabancılar, azınlıklar, Yunan'da Bulgarlar derler. Onlara da terör eğitim verildi böyle. Baş kaldırmaları için. Onlara yardım etti İngilizler, Fransızlar böyle bunlara böyle. İsyanlara başladı Balkanlarda. Yani iyice durum karıştı gitti bu şekilde. Tabi kısa kesmem gerekiyor. Şimdi gelelim inşallah yılbaşına nasıl başladı Türkiye'de. Ama başlayalım böyle. 26 kanunu evvel. 1925. 26 kanunu evvel. Bir kanunu evvel Aralık ayı muhteremler. Bizim çocukumuz da bunda kullanıldı. Teşhin evvel, teşhin sani. Kanunu evvel, kanunu sani denir muhteremler. Teşhin evvel Ekim, teşhin sani Kasım, kanun evvel Aralık, kanun sani Ocak ayı. Öyle işte o da işler evvelce. 26 kanunu evvel Ocak, 1925'te kabul edildi. Bir kanun sani 26'da yürürlüğe giren kanun. Ne kanunu bu? Takvimde tarih mebdeinin değiştirilmesi hakkındaki kanun. Takvimde tarih mebdeinin, mebde başlangıcının diye hakkında kanun. Bunda ne oldu? O güne kadar, yani 25 yılına kadar, o güne kadar Türkiye'de hicri takvim vardı. Bu vardı, geçirdi böyle hicriye. Bu kanunla hicri takvim kaldırıldı. Kaldırıldı. Yerine ne oldu? Hristiyanlar kullandığı miladi takvim konuldu. Ve 1 Ocak'ta yılbaşı kabul edildi böyle, bununla beraber. Şimdi yılbaşı deyince her millet yılbaşı vardı farklı aslında böyle. İsrail mesela küçük bir devlet, ayrı bir devlet. Yani Çinlerin mesela bak, Çin ayrı yılbaşlarında. 20 Ocak'tan sonraki ilk dolunayda onların yılbaşları böyle. Hepsi farklı. Japonların, Hint hepsi farklı yılbaşları böyle. Türkiye ne yaptı? 1400 sene uygulanan Hicri takvimi kaldırdı. Hristiyan kullandığı bu milat takvimi koydu. Neden? Zaten işten çürümüştü muhtemelen böyle. Yani Masonlar, şunlar, bunlar böyle Hristiyanlar dolmuş, içerik dolmuşlardı. Şimdi kanun çıktı. Yeterli mi? Değil. Bunu tabi hayata geçirilmesi gerekiyordu. Yılbaşının Türkiye'de. Halk bilmiyor tabi bunu böylece. Olmak devlet radyosu. Günlerce bunu yayın böyle, yılbaşı böyle. Avrupa'dan şunlar, bunlar bir örnekler, şunlar, bunlar böylece. O günkü basın. Çünkü basın, süslen müslemeler ve Noel Baba denen o primasa efsaneler, gazete boy resimler, okullar, mokullar ve onlar süslendi. Devlet kurumları girdi. Bir de üst düzey devlet memurları o gece baloya gelen mecbur edildi. Eşiyle beraber. Eşiyle hemen gelmeyeceğiz muhtemelen böyle. Ne yapacak? Eşini alacak. Yılbaşı kutlamaya gidecek, baloya gidecek böyle işte. Ne oldu baloda? Geldi biri bana bir selam verdi, geldi. Onu kaldırıp ayağa dans etmeye. Yani o Müslüman hanımlar buna mecbur edildi böyle. Etme, atılı görev, atılı görev, atılı görevden. Sonra şan fidanları muhtemelen, şan fidanları. Hristiyanlara göre, ama gerçi Hristiyanlara göre değil böyle, Udum Hristiyanlara göre, yapa dökümeli ağaçlar ölümsüz simgesiymiş onlara göre. Hangi yapa dökülmüyorsa, o da ölümsüzlük simgesi. Yani ölmeyecek kişi onu o ağaç yanılınca. Ne yaptı bunlar? Çam fidanları mı? Kerpeç çamları bunlar. Binlerce, on binlerce çam fidanı kesildi böyle, koparıldı, kökten çıkarıldı. Şimdi biliyorsunuz, Taksim Meydanı'nda bir ozol olmuştu böyle, çevreciler tarafından güya. Yani birkaç tane çam kesildi, bir ağaç yer değişecek. Ne oldu? Çevreciler ağaçlara gidiyor. Tabi bahane böyle. Ortada karıştılar. Yakma, yıkma, taşları kaldırma, polise saldırma, şunlar bunlar oldu böylece. Bakın her yıl başında, her yıl başında ülkemizde kim bilir on binlerce çam, kerpe çam çıkarılıyor yerinden ama ses yok çevireceğim ben de. Hani çevirdim sevgisi o derler. Sonra hindi eti. Hindi yiyecekti, Hristiyan'a göre hindi böyle. Kutsal hayvanlara göre böyle. O yiyecekti yılbaşına böylece. Kurban bayramında çok güzel kurbanlara karşılar. Yani insancıl, merhametli böyle, acıyor sanki böyle muhtemelenler. O acıyor hayvanlar kesildiğinde, acıyor onlara böyle. Ama bakıyorum, yani güya kurbanı acıyanlar ne yapıyorlar? Kesin hayvan acıyanlar. Ama gidiyor lokantaya et yiyor onlar. Bu et kesilmedi mi? O hayvan değil mi o da? Lokantaya gidiyor hemen. Izgara yiyor, cızbız yiyor, şunu bunu yiyor böyle. Etleri bol bol kaşı çatalı yiyor onlara böyle. O kurban gelince hayvana acıyorlar muhtemelen böyle. Kurbana karşı. Ama hindi eti ne oluyor? Meze oluyor sofrada. O dönemde yol yoktu muhtemelen böyle. Hele kışın hastanın bir hasta köyde gidemezdim böyle. Çamurum böyle, bele kadar böyle. Arabanın tekeri batar, çıkaramazlar. Yol yok. Şehirde bile küçük küçük lambalar vardı. O da bozulurdu, yani suya kalırdı. Yani halk çarık gelir, çarık mı derler. Halk çarık bulamazken ne oldu? Bu baloda içki, alkol işlemi temelinde. Su gibi tükürdü böyle böyle. Devletin parasıyla, milletin parasıyla. Sıra kumar. Ki milli piyango denen başta milli kumar. Yani böyle. Tombala şunlar bu şekilde böylece. O zaman radyo saat 11'de bu piyango işe abardı böyle. Haber verdi buna böyle. Heyecan alsa gibi yavaş yavaş böylece verirdi. Sonra tabii okullar, devlet daireleri ne oldu böyle? Süslendi. Böyle baba putlarıyla süslendi muhtemelen böyle. Bu şekilde ne oldu? Türkiye'de yayılma başladı muhtemelen. Yani günümüzde de böyle Müslüman diyen esnaf böyle. Müslüman esnaf böyle. Belki hacca gitmiştir. Ömreye gitmiştir. Belki işte namaz kılanı vardır. Ama bakıyorsun ne oluyor? Vitrininde Noel Baba denen Hristiyan'ın simgesi. O pislik, put. Okullara bu şekilde. Yani Hristiyanlara göre bir o azizmiş, yani ermiş yani. Yani evliya onlara göre de, Noel Baba. Baştan dedim, babası belli değil, annesi belli değil, mezarı belli değil, isim var, cisim yok, adı Aya Nikola'ymış, böyle efendim. Şimdi ne oluyor? Süsleniyor bu şartlar böyle. Hal esna, Müslümanlar da böyle, bunu güya böylece, Noel Baba yortuları yapıyor böylece. Demek ki Hristiyanlıkta bir evliye gelmemiş. Yani tek ona düğümlenmişler. Odaklanmışlar. Eğer Hristiyan dininde İncil bulduktan sonra, yani Konstantin'den sonra evliyada yetişseydi, o zaman Noel Baba sönüp giderdi. O sebeple işte. Bir örnek vereyim. Harun Reşit'in zamanında, mesela Harun Reşit, Abbasi Devleti'nin en parlak zamanında devlet başkanı, buna Bizans İmparatoru haber gönderiyor Harun Reşit'e. Ben diyor, bir grup diyor papazı şeye Bağdat'a göndereceğim. Sene diyor bir grup diyor Müslüman ulemasını diyor hazırla. Bunlar bir araya gelsinler. Bir tartışsınlar bakalım. Hristiyanlık mı hak, İslam mı hak? Bunu bir tartışsınlar bakalım bunlar bu şekilde böyle. Kabul edersen diyor göndereceğim. Yani güveniyorsan yani böyle. Haş tabii gönder diyor. Harun Reşit de şimdi bakıyor kimi çağırayım? O zaman İmam Hazretleri hayatta o dönemde gençlerken onu çağırıyor. Diyor ki ya adım Muhammed aslında böyle. Muhammed İdris aslında böylece. Ya Muhammed diyor. Mektubu gösteriyor. Bak bir an imparator buna bu geldi. Papaz gelecek de bir grup papaz gelecek. Ondan karşıdan diyor seni başkan ol diyor. Sen istediğin ulemayı seç. Onunla beraber karşı bir münazara yapma. Tartışma bakalım dinlere bu şekilde böylece. Diyor ki ya Emre'l Mümin diyor. Fazla adama gerek yok. Ben yeterim onlara diyor. Ya olur mu da kalabalık onlar bu şekilde. Ben de hiç korkma ben onu yeterim onlara bir an diyor. Peki. Geliyor papazlar. 60 tane. Ama şaşalı muhtemelen böyle. Süslü püslü artık böyle. Haçlar takmışlar boyunları. Süslü püslü böyle. Kendi güvenilir böyle. Yani güya İslam'ı incelemişler. Onlara göre bazı sayfına girecekler. Bunları mağrup edecekler bunlar böyle. Üstüne girecekler akıllarınca böyle. Geliyorlar bunlar. Diyorlar nerede toprağı aldım? Bir meydan olsa ama diyor. Halk da duysun bunu. Peki. Diyor ki İmam Hazretleri diyecekken olsun. Dicle'nin kenarında, kıyısında. Bir yerde olsun bakalım bunlar böyle. Halk gelsin bakın buraya. Halk da geliyor. 60 tane papaz geliyor. Onlar karşılarına bir toplum İslam ulaması alimleri bekliyorlar böyle. Bakıyorlar. Bir kişi geliyor böyle. Elinde bir asa. Omuzda bir seccade. Yani normal böyle giyimi ona göre bir süs bir şey böyle gayet sade yapılı mütevazi biri geliyor böyle. Bakıyorlar papazda yukarıdan bakıyorlar ya bu kim be? Yani bunu bulur. Çıkardı buna böyle. O da geliyor. Şimdi diyor ki Hazretleri Başlayalım münazara, başlayalım. Ama diye burada olmaz diye böyle. Ne yapalım diyor. Biz de suyun içine girelim diyor. O da oturalım böyle diyor. Ya Allah, Bismillahirrahmanirrahim oturalım böyle. Hazreti böyle suya dize giriyor, yürüyor böyle. Giriyor, ortaya geliyor. Sırada yürüyor, seriyor sırada, su üzerine oturuyor. Bize oturuyor, hadi gelin diyor böyle. O karşısına bakıyorlar, of. Onu görünce bu sefer, diyor senin hakmış onu ben böyle. Senin hakmış diyorlar, 60 Müslüman olur mu ben böyle. Yani İslam aleminde evliya çok muhterem, çok böyle. Kerame sahibi böyle, binde on binler evliya böyle. Demek ki Hristiyanlarda bir evliya çıkmamış, çıkmamış ne yapmışlar böyle? Bir efsane, hurafe inanmışlar böyle. Ya Aya Nikola diye biri varmış, azılmış yani, ona ermiş mi böyle? Ermiş mi efendim? Atla binermiş, geyikle çatıya çıkarmış, çocuklara hediye verilmiş, ton bulmuş, kırmızı bir şey giyermiş, miş böyle. Ne ana babası belli, ne soyu soğuk belli, ne mezara benim var böyle. İslam'da ancak aylar içerisinde hicri aylar kutsaldır muhtemelen. İçlerinde kutsal vardır böyle. Recep ayı, Şaban ayı, Ramazan ayı, Muharrem ayı gibi böyle. Bunlar kutsal ayları böyle. Bu milli aylardan kutsal ayı yoktur bunlar böyle. Buyuruyor Peygamber Aleyhisselam Hazretleri, "Men teşe bi kavmin höminühüm." "Men teşe bi kavmin höminühüm." Kim diye Peygamber Hazretleri bir topluma, bir millete benzerse, onların yaptığını yaparsa, fevve min, o da onlardandır. Bak bu değer böyle. Demek ki kim ki böyle yılbaşına katılır, yılbaşını kutlama adı altında işe hemen kalkarsa, o da onlardan. Müttekadan bir ibra aldım, Müttekadan, fıkıh kitabı, Müttekâ kitabıdır böyle. Bir ibra aldım oradan, Müttekâ şerhinden. Şöyle burada buyuruyor böyle, Nevruz'la ilgili, Nevruz. Tabi o dönemde yılbaşında bir şey olmadığı için, o zaman Nevruz olduğu için, bakın şöyle diyor böyle, Müttekâ'da bir bölüm vardır, el fazla küfür diye. El fazla küfür böyle. İnsanı kafirliğe götüren bazı davranışlar, sözler. Anladın böyle. Bir bölüm var, bapıyan var böyle. Oradan aldım bunu. Yükferu. Yükferu. Kafir olunur. Hakkı hükmedir ki kafir diye böyle. Bir hurucu ila niruz. Bir kimse niruz, nevruz yani böyle. Ni, yeni anlamına geliyor. Ruz, gün demek, yeni gün. Parçada bir kimse Nevruz'a katılırsa bak, Nevruz'a. 21 Mart'ta mı? 21 Mart'ta Nevruz muhtemelen. Bu nedir? Mecusi bayramı muhtemelenler. Yani Mecusiliğinin ilk günü, yeni günü budur böyle. Onun takvimine göre böyle. Ona göre böyle. Bir kimse Mecusiliğinin bayramı olan Nevruz'a çıkarsa, katılırsa, fakat diye meahhüm mahfûlüne zâlike yövmeye. O gün onun yaptığını yaparsa, ne yapıyorlar Mevruz'lar Nevruz'da? Ateş yapma muhtemelen. Neden? Ateş tatlıkları işlemedi. Ateş perestir muhtemelen böyle. Yani Mevruz'un bütün şey nedir? Ateşe tapınma. Hatta onların ateş gederi var. Ateş gederi, ateş gede. Yani tapınakları ateş var. Orta bir ateş yanar, yüzü açıktır. Orada görevliler vardır, rahipler güya. Odun getirir oraya böyle. Düğünü odan seçerler, odan yıkarlar, odan yıkanır, odan kuruturlar, yakarlar, atarlar böyle. Hiç dönme atış böyle atarlar. Atarlar, etan dönerler muhtemelen böyle. Hatta Hazreti Selman'ın Farisi biliyorsun vardır, sahabeden. Selman'ın Farisi muhtemelen. Çok işledi bu böyle. 200 sene fazla işledi bekleriz muhtemelen. Bu çok uzun bunun macerası. Gidişten gelince sen Farisi, Farslı İranlı yani böyle kendisi böyle. Babası tabi ateşperest, mevlüsü. Alıyor tutuyor elinde Selman'ı. Gel bakayım yavrum. Nereye baba? Bir işte bakalım dedi. Bunu götürüyor ateş gedeye. Tapınağa götürüyor böyle. Aşağıya bu şekilde. Oğlum diyor, dön bak gidi Selman'ın etrafında. Dön bakalım bu şekilde. Neden baba diyor? Ya ateş bizi yapmasın, artmasın bizi böyle diyor. İşte babası, baba diyor, sen kaç senedir bunu tapınıyorsun buna diyor. Yavrum diyor, 40 sene geçiriyor bunu tapınıyorum ben böyle diyor. Peki baba diyor, bir sor bakayım parmağı yakacak mı senin diyor böyle diyor. Yakar tabii. Baba diyor, 40 sene bunu tapınmışsın diyor. Bak sen parmağın diyor ne yakıyor. Bu arsiyon tanımaz diyor böyle, ben tapmam onu yoktan böyle böyle. Evinden kaçtı tabii böylece. Çok dolaştık, köle satıldı diyor böyle. En azından Medine'ye geldik henüz yani işte, elhamdülillah. İşte bir insan bakınız, demek ki bu Nevruz'a katılsa, ateşperest Nevruz'a katılsa 20 Mart'taki olaya, ateş yapmış atlama, katılsa, Yübişirayı şeyen, ne mümkün yeşteriyi kabre zalike. Bir de kimse, o günü diyor, Nevruz gününde, bir şey olsa, ne mümkün yeştireyim kabili zalike. Ama daha beri almadığını, o gün için, o günü kurtarmak için Nevruz diye bir şey olsa, ve de bedoten, hatta bir yumurta olsa, tazime zalike yiyemi yük veriyor. Bugün küfre giden bak, dine giden bu derler. Yani imana giden, nikaha da giden bu derler. İman lazım, nikah tazimesi gerekiyor. Demek ki bir insan gayrimüslimlerin böyle bayramlarına, onların şenliğine, kutsal gününe katılırsa, onların yaptığını yaparsa ve bak ne diyor? Daha böyle almadığı bir şeyi o gece alsa ve bir şey alsa bak veli beyloten bir yumurta bile alsa o gün böyle. Çünkü öyle yapar mevlüsüler. Kırmızı yumurta yaptım ben, boyadım kırmızı yumurta böyle. Onlar böyle, tokuşlu yumurta hatta böylece. Şimdi demek ki bir kimse yılbaşına katılsa mı? Katılsa böyle. Bir de her zaman almadığını, her zaman aldığı şey mesela, öyle bir götürür. Sebze alır, meyve alır, her zaman aldığını alır bunda, normal böyle. Ama her zaman aldığının dışında, yani yılbaşı gelirse eğlenelim diye, vakit geçeyim diye, yani çeyretmeyle farklı bir şey alırsa, bak ne diyor? Böyle beyden, bir yumurta bile olsa bile. Dine gidiyor Allah korusun böyle. Dine gider, nikah da giderek böyle. Allah korusun. Demek ki yılbaşı gecesinde bir Müslüman muhteremler, yılbaşı bileti diye böyle, bir bilet olsa, bak buralar. Var ya milli piyango diyorlar böyle, milli. Yani milli hepsi severiz, yani kumar severiz. Bu milli kumar mı? Yani kişi yılbaşı diye bilet olsa, tabi bir ikramiye var, belki çıkar diye. Olsa bak, aldığı anda gitti muhtemelen böyle. Aldığı anda gitti Allah korusun böyle. Yılbaşı diye alırsa bunu böyle. Yılbaşı diye kişi dükkana bir Noel Baba koyarsa, yok yılbaşı kutlu olsun derse, bir mesaj çekerse birine, yılbaşı kutlarım diye, onun cevabına gerekiyor muhtemelen. Benim yılbaşım, Ramazan'ın birinci günü muhtemelen. Bunu söylemek gerekiyor bunlar da böyle. İslam'dan sapma, Hristiyanlaşma oluyor. Yani ülkemizi böyle batılılaşma diye tamam batırırlar muhtemelen böyle. Bak düşmanlaşırlar bizim böyle. Düşmanlar böyle şey. Ne yaptır ama? Yani batı hayranlığı diye böyle batının ahlaksızını aldı muhtemelen böyle. Allah böyle. Ama teknoloji almadı teknoloji ama Allah. Hala Türkiye'nin yeni başladı böyle acak mermisinin tüfeğini yapmak zorunda Türkiye'ye böyle. Bir de günümüzde bazı din görevlileri hutbelerde bilhassa Cumhuriyet'te ne diyorlar yılbaşı hakkında? İşte yılbaşı hayırlı olsun. Bir de şunu diyorlar, biz diyorlar yılbaşı gecesi diyorlar, ne yapalım diyorlar. Nefis muhasebe yapalım diyorlar. Nefis muhasebesi yapalım yılbaşı gecesinde. Nasıl geçti bir yılımız? Olmadı ki muhtemelen. Yılbaşını kabullenirsin ama ben. Yılbaşını kabullenmeme, normal bir gün, bir gece, yani Aralık ayının sonu, Ocak başının başlamasının bir şey değil muhtemelen. Yani bunu yapmak bile yeni yılbaşını kabullenme oluyor öyle bu. Evet, ne biz muhafizesi yapalım, ömür nasıl geçti bakalım bir yılda. Ya bizimki yılbaşımız değil muhtemelen böyle. Yani hiçbir şey yapmama gerekiyor böyle. Bir alternatif bunu iş yapmıyorlar bu şekilde. Ama yılbaşını kabullenme, meşrulaştırma olmuş oluyor bu da böyle. Mesela bizim yılbaşımızda ya Peygamber'in doğumunu ne yapıyor Hristiyanlar? Hiçbir şey yapmıyor böyle. Bir şey yapmıyor böyle. Yapmama gerekiyor bunları da. Bir adı okuyayım inşallah. Müslim'de ve Nesai'de. Lü Aleyhisselam Hazretleri ben senle Filistam'ın sünnetten seyyiyetten. Hadis-i Şerif çok uzun. Son aldım Hadis-i Şerif'in böyle. Önce şöyle başlıyor daha bunun yukarısı yani. Bir insan İslam'da güzel bir adeti çıkarırsa, güzel bir uygulama, dinin çalışmak için, ibadet için çıkarırsa, arkadan bu geliyor. Bir insan İslam'da kötü bir şeyi adet edinir çıkarırsa, kötü bir adeti ortaya çıkarırsa. Mesela bir ilçede, kasabada, küçük kasabada, köyde, mahallede böyle, hatta bir apartman dairesinde kim ilk olarak bu yılbaşını çıkarmışsa muhtemelen böyle, çıkarırsa böyle. Bu ilk çıkaranların durumu kötü muhtemelen böyle. Bak. Şimdi bakın mesela Kabil vardır, Kabil. Adam ayrıca oğlu Kabil böyle. Bu ne yaptı? Karı Habil'i öldürdü muhtemelen. Kıskanç yüzünden böyle. Onu öldürdü. Şimdi oluyor? İlk böyle adam öldürmeyi o adet çıkardığı için ve kıyamete kadar kaç öldürüyorsa günah bilmiyorsa ona gidiyor muhtemelen böyle. Ona gidiyor muhtemelen böyle. Şimdi yılbaşı ilk çıkaranlar Türkiye'de muhtemelen bak. İlk çıkaranlar böyle. Ve tabi bunu devam edenler işte küçük köyde şurada burada böylece bunu yerde çalışanlar ne oluyor? Aleyhi vüzrâ ve vüzrû men amile bihâ min bâdihî. Bu yılbaşı adını çıkaran ilk çıkaranlar ve kendi çevresi çıkaranlar bunlar hem başı kutlamadan dolayı günü alıyor bir de ondan sonra kim onunla görerek bunu yaparsa onların günahı bir müslüman yazılır muhtemelen. Yazılır böyle. Yani ilk çıkaranlar muhteremler çok yazık muhteremler böyle. Yazık böylece. Biliyoruz İslam'da bir şey vardı muhteremler. Yani Osmanlılarından önceki dönemde dönmelerdi. Dönme. Dönmeler böyle. Selanik'te oldu bu işte. Yahudiler toplayıp bir grup Yahudi Müslüman oldular. Dönme diyorlar buna. Dönme. İslam'da bu işi hiç kullanmadı kimseye. Tabi İslam'da Rum'da geldi, İran'da geldi, Hint'te geldi, bilmem kim geldi, Müslüman oldu mu, karışım muhtemelen var böyle. Fakat onlar Selanik'te bir grup Yahudi, bundan beri Müslüman olduğunda İslam'a gelince, insanlara bunu İslam, o zaman insanlar İslamlılar, dedi de bunlara, dönmeler, yani Yahud İslam'a dönmek bu şey böyle, denildi böyle. Bunların biri de Ahmet İbn Yalman vardı onlar. Ahmet İbn Yalman vardı böyle bir zamanlar, gazeteci. Vatan Gazetesi'nin sahibi, başyazarı, Vatan Gazetesi'nin terimler. Dönme, Yahud'u aslında kökeni, daha var, hepsini saymıyorum, bir o terimler böyle. Yani ilk dönem, Cumhuriyet dönemlerinde O zaman bir yazı okudum Mümin'in Vatan gazetesinde. Şöyle diyor orada, Erzurum'a gittim, kitabın dükkanına oturdum diyor. Baktım diyor, halk hangi şehre daha çok tercih ediyor okumak yönünden? Ne yazık ki diyor, bak ne yazık ki diyor, 30 sene diyor, zehir tipi alır diyor. Zehir tipi. Onun içerisinde eli bahçesi diyor. Ben diyorum ben. Orada otururken 30 kişi gelmiş, 30 da eli bahçesi almışlar. Ne diyor buna? Zehir tipi diyor bu tabaklar. Böyle pis bir insan yaptı. Hatta bunu vurmuştu biri, Hüseyin Üzümeci'ye biliyor musun? Yani Malatya vurmuştu böyle, postan çıkarken kendisi böyle. 5 kurşun bu değil, vuruyor. Ama gebermedi tabi o zaman ben ama sonra da öyle tabi kendisi. Ne yaptı mutlu? İlk olarak Türkiye'de bu çıkardı, neyi çıkardı? Güzellik yarışmasını, Türkiye'de ilk Kur'an bu böyle. Güzellik yarışmasını muhtemelen böyle. O dönem tabi Müslüman kadınlar, kızlar hayalla bu şekilde böylece bir ödül koydu. Güzellik müsabakası böyle. Kim böyle kadına bakınca bu şekilde böyle? Bunlar resim çekti gazetelerine, çıplak, mayolarıyla muhtemelen böyle. Kuleş kaybettim bu şekilde böylece. İlk bunu çıkardı. O zaman biri vardı, Neyzen Tevfik diye. Neyzen Tevfik diye. Ney bir çalgı. Bu neyi çalan? Yani alkolik de ameliyatı Tevfik. Yani alkolik muhtemelen böyle. Namazı bu şekilde. Bakın, bunu bile, bu ağrım dokunuyor böyle, bunu kaldırmıyor böyle böyle. Yani gazetede o Müslüman kadınların böyle çıplak olarak genç kızların mayolarla, bikini mayolarla böyle resim görünce Neyzen Tevfik bile oldu. Alkolik olduğu hali böyle, Neyzen Tevfik bunu kaldıramıyor. Onun şöyle bir şiiri uzunca var da aklına kalanı. Şu bizim Dermatolog Ahmet Emin diyor bak. Şu bizim Dermatolog Ahmet Emin, Dermatolog. Dermeye bak. Milletin dinen çatmaktadır böyle. Vallahi başıma esenmeyin bak. Vallahi başıma esen de yemin. Vallahi diyor başıma esen yemin. Vatanı on kısaltmaktır vatanı. Vatanı on kısaltmaktır vatanı. On kısaltıyor vatanı böyle. Muhtemelen uyarmamız gerekiyor böylece. Yani kimler bu hale getirdiler Türkiye'ye? Bu hale getirdiler böyle. Ahlaksızlık, açıklık, saçıklık, şunlar, bunlar böylece ve Avrupa'ya bağımlılık böyle. Onlara abi olup onu kabullenme, neredeyse baş üstüne emirlere girme bu şekilde. Türkiye onlara yağmalatma. Onu yağma, Türkiye yağmalatma onlara böylece. Hristiyanlar muhteremler bir Hristiyan isim var artık onlara böyle. İsimlere bak kendilerine böyle. İsim böyle, Hristiyan böyle. İbadet yok derler. İbadet yok böylece. Giden az önce bir kiliseye gider. Hafta bir. Hafta bir kiliseye gider. Pazar günleri. Keyfim bunu sonra. Papazları ne yapar? Kim yönetiyorsa o ayin derler. Ayin derler böylece. Namaz yok öyle. Papaz biraz İncil okur. Onlara, Latince olarak okurumları böyle, anlamasınlar diye de. Onu okur böyle, o İncil okurumları biraz böyle. Sonra ne yapar? Güya ilahi böyle. Yani müzik de böyle. Müzikler böyle. Sazlı, cazlı böyle. Eline sopa, papazın böyle. Varın mopa. Not alın, şey yapamıyor böyle. Kaldır, indirir, kaldır, indirir, çek, indirir, bakıyor böylece. İsteyen ona katılır, müziğe katılır. Bir kez söylerler, oturan sandalyelerde. İlerle muhtemelen böyle. Şimdi İstanbul'a gitmiştim bundan aşağı yukarı 30 sene önce. Orada bir esnaf vardı. Tüccarın kendisi. Onun evinde bir sohbet etmiş orada böyle. Oturduk orada. Tabii sohbet ediyoruz orada böyle. Yanımda da bir yakınımda biri. Hem yanımda yakınımda biri böyle. 30 yaşından falan, 35 yaşından falan böylece kara sakallı kendisi böyle. Ben tabi bunu kim? Ben Müslüman da bir zannettim onu. Üniversiteden papaz muhtemelen böyle bu. O da gelmiş. O da oturmuş komisyonlara. O da gelmiş şekilde böyle. Hiç konuşmadan böyle. Çıkarken bana kartını cebime koydu ama kartını. Bu benim kartım dedi. Gel de görüşelim böyle. Kartını dedim ben. Ben de baktım tabii orada böyle. Kartını koydu. Sonra baktım, papaz, bilmem ne kilise papazı İstavridis Sokulidis. İstavridis Sokulidis adı. İstavridis Sokulidis. Sonra Sokulidis adı İstavri. Bir önce papazı. Hangi kilise o da yazıyordu böylece. Ben dedim, gideyim bakayım bir günde muhtemelen beraber. Gideyim bakayım, bana çağırdı. Bir görüşelim bakalım bunlarla beraber. Kiliseye gittim. Bunu sordum. Ben tabii sorunca tabii içeri aldılar beni hemen. Beni içeri aldı böyle. O zaman papazlar iç kişi aldım tabii. İç kişi aldım. Ben bazen. Alkın tabii. Üf böyle. Yanında çıplak alınan manlar böylece. İçeri aldı. Beni görünce utandım tabii. Ayağa kalktım bu şekilde böylece. Kendisine ayıp biraz görüşecek kendisiyle. Ve şunu söyledi muhteremler. Ben de biliyorum dedi, bu İncil'i uydurma dedim bak buna böyle. Kim uçanmadan böyle. Yani İncil uydurmalı bildim ben bunu böyle. Yani bu Allah'ın indirici değil bu böyle. Bana beni bilmiyorum bu şey böyle dedi. Abi beni bu Mesih'e mi dedim muhtemelen böyle. Para bol, şan şöhret bol, saygı bol. Hepsinden bu şey böyle böyle. Peki ama ne kadar süre bu bolluk? Mesela kadar? Sonra ne olacak ötesi? Şey bir durdu, doğru ama işteydi böyle muhtemelen böyle. İnşallah dönmüştür, bilmiyorum tabii böyle, İslam muhtemelen böylece. Yani aslında inanmıyor kendileri muhtemelen böyle. İnanmıyorlar. Yani bakın içki içiyorlar, otun papazlar. Çıplak kadınlar, kızlar bir yanı başlarında konuşuyorlar, gülüşüyorlar. Diğer ruhali reisler bunlar muhtemelen böyle. Tabii dediğim gibi böyle, ne diyeyim Mevlam? Sizin dininiz sizin olsun. Lekmeyi böyle yedin. Sizin de sizin olun bakışa böyle Meryem buyurun muhtemelen böylece. Onların olsun böylece. Biz inşallah adı cemaatimiz hep şimdi bu şey görevliydi muhtemelen bakalım. Şimdi bu görevliyiz. İnşallah böyle ele kadar çalışalım bunlara böyle. Herkes tabii çevresine, yakınlarına mesela telefonla, mesajla yılbaşının Hristiyanların yılbaşı olduğunu böyle, Müslüman olmadığını böyle, kutlamanın haram olup günah olduğunu böyle duyurmak lazım böyle şey. Eğer bir yılbaşının kutlu olsun diye bir şey yaparsa, onu cevaplandırmam bu sefer ya. Benim yılbaşım değil, ben Hristiyan mıyım, bunu kutlusun bana, sen bunu bana söylemek gerekiyor muhtemelen bu şeye böylece. Çalışma gerekiyor. Daha çok kitaplar, şeyler. Şimdi, burada bir şey daha yapacak, küçük broşüre bu şekilde böyle, yılbaşı ilgili böyle, onu da ekle bu şekilde. Aşağıya bunun kadar böyle bir şey muhtemelen böyle, kısa bir şey yazdık bu şekilde. İşimi dağılacak burada. Bunu inşallah mümkün olan, esnaf olan böyle dükkana koysun, apartman dairesinin kapısına bile konsun böylece, atılmasın böyle böyle. Yani okunsun, bokunsun böyle, ölü yere bunlara koymalı bunlara böylece. Elimizden geldiği kadar ne yapalım? Biraz frenlemeye çalışalım muhtemelen böyle. Yani 100 kilometre gidiyorsa 70 insi çamusa var muhtemelen. Yani 100'ü kurtaralım insan muhtemelen böyle. Yakınımızı, çevremizi, kardeşimizi, iş arkadaşımızı böyle elimizden geldiği kadar onları kurtarmaya çalışalım. Yani yılbaşının böyle bir bela olduğunu, felaket olduğunu ki hep düşmanlar bize oldu böyle bunlar. Avrupa hep düşmanlar oldu böyle. Düşmanlar böyle. Düşmanların bayramına katılmamak gerektiğini anlatmaya çalışalım. Bu konuda hepimiz muhtemelen görevliyiz muhtemelen böyle. Görevliyiz böyle. Yani susmak olmaz bu şekilde böyle bunlara böylece. Ve o gece yani evde hiç konuşma olmuyor muhtemelen böyle. O gece böyle. O gece normal böyle. Ne yapılıyorsa aynı şeyi yaşamak gerekiyor. Yani yılbaşı diye ATM'nin başı okuyun bir şey, onu bir yapmama gerekiyor. Yani yılbaşı okuyun, onu da yapmama gerekiyor böyle. Bir şey yapmama gerekiyor, normal bir şekilde. Her zamanki gibi böyle hayatını sürme gerekiyor. Bunu kabullenmeye gerekiyor. Rabbim inşallah uyanması için Müslümanlara da buna kurtulması için inşallah. İlahi Teala Fatiha.